शाम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुख दास जी महाराज, विक्रम संवत 2058, 4 सितंबर 2001, प्रातः लगभग 5 बजे, गीता मंसूर आश्रम राम। ये देखो, दो बात समझ लो, ये संसार उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, परमात्मा उत्पन्न होने वाले नहीं, नष्ट होने वाला नहीं है। परमात्मा हरदम रहते हैं और परमात्मा ही रहते हैं। परमात्मा रहते हैं और परमात्मा ही रहते हैं और कोई नहीं रहता। अभी क्या है, अभी परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम, सब परमात्मा ही है। सब परमात्मा क्यों है? कि परमात्मा ही कहते हैं कि मैं एक बहुत रूप से हूं, तो वे ही तो बहुत रूप से हुए। तो बहुत रूप से परमात्मा ही है, सब लीन हो जाएंगे तो परमात्मा ही रहेंगे और क्या रहेगा। अभी वासुदेव सर्वम है, फिर सर्वम नहीं होगा वासुदेव, क्यों सर्व है ही नहीं, वासुदेव रहेंगे। तो वास्तव में वासुदेव ही है, सर्वम है तो वासुदेव है, अरे वासुदेव है तो वासुदेव है, अरे वासुदेव ही अनेक रूप से प्रकट हुए हैं, वे परमात्मा ही। कहीं भी भगवान ने सृष्टि बनाई तो कहीं से बिल्टी नहीं आई कि ये सामान मंगाया, सामान मंगा करके सृष्टि बनाई, कहीं मूल्य नहीं लिया। तो क्या हुए, एक ही बौद्ध रूप हो जाऊं, एक ही बौद्ध रूप हो जाऊं, वो परमात्मा ही बौद्ध रूप से हुए। तो सब परमात्मा मानने क्या थे, जैसे सोने के गहने सोने से पैदा होते हैं, सब गहनों को सोना माना तो क्या रहे, मिट्टी के सब बर्तन मिट्टी से ही पैदा होते हैं, तो मिट्टी से पैदा हुए बर्तनों को मिट्टी माना तो क्या रहे। सब शस्त्र अस्त्र लोहे से पैदा हुए हैं, सबको लोहा माना तो क्या रहे। ऐसे सब परमात्मा ही है ऐसा माने तो, अरे नहीं, ये वास्तविक बात है। वास्तविक सोने से बने हुए सब आभूषण सोना ही है, मिट्टी से बनते हुए सब बर्तन मिट्टी ही है, लोहे से बने हुए अस्त्र लोहा ही है। ये लोहा बताने के लिए बताया है, उसमें अपने एक खेत का दृष्टांत दिया। तो खेत का दृष्टांत क्यों दिया, कि मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी दिखती है और सोने के गहनों में सोना दिखता है, लोहे के शस्त्रों में लोहा दिखता है, पर खेती में बाजी नहीं दिखती, दिखती नहीं। ऐसे संसार परमात्मा से बना हुआ, जैसे सोना दिखता है, मिट्टी दिखती है, लोहा दिखता है, ऐसे नहीं दिखता, तो ये और ही दिखता है, तो वो घास ही दिखता है। इस तरह से क्या घास का दृष्टांत है, परंतु सोना मिट्टी और लोहा का दृष्टांत देने में देखना न देखने का तात्पर्य नहीं है, वो ही चीज है ये तात्पर्य है। तो वो चीज है इस बात जानने में, दिखे तो अच्छी बात है, दिखे तो साफ प्रतीत होता है, सोने का सोना ही है, मिट्टी के बर्तन मिट्टी है, लोग ही है, देखे तो दुआ मिट्टी और सोना देखने में सुविधा बनती है और खेत में बाजी देखने में सुविधा नहीं पड़ती, क्यों बाजी देखते नहीं, पर अपने देखते हैं, देखने में परमात्मा नहीं देखते, तो बाजरे में बाजी नहीं देखती, बाजी के खेत में बाजी देखती नहीं, दोनों दिखते ही नहीं, वो पके जिनों पीछे आना दिखता है, पहले बिल्कुल नहीं दिखता। तो संसार में परमात्मा दिखते ही नहीं, न देखने पर भी जैसे सोने के गहने में सोना ही होता है, ऐसे परमात्मा से बने हुए संसार में परमात्मा ही है, ये दिखे तो परमात्मा ही है, सोने के गहने में सोना दिखता है, मिट्टी के बता मिट्टी दिखती है, लोग लोहा दिखता है, ऐसे परमात्मा ही दिखते है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही गहने और बर्तन और अस्त्र शस्त्र मिटने वाले पैदा होने वाले हैं, संसार उत्पन्न और पैदा होने वाला है, पर होते हुए भी तत्व क्या है, तत्व एक ही है, प्रकट हो चाहे लुप्त हो जाए, लुप्त हो बड़े पर वही है, प्रकट तो वही है, ऐसे बाजरे का खेत है तो बाजरा खेत हो जाए, दिखती नहीं बाजरी, न दिखने में बाजरी है, बाजरी कहते हैं लोग, तुम्हारे खेत में बाजरी अच्छी है, बड़ी अच्छी बाजरी है, जानकार बाजरी कहते हैं, बाजरी है, सब बाजरी है, क्योंकि बाजरी से ही पैदा हुए वो, बाजरी के दाने से ही निकला है, अंत में बाजरी ही आवेगी, इसी तरह से परमात्मा से ही संसार हुआ है, ये संसार सब लुप्त होने पर परमात्मा ही रहेंगे, तो परमात्मा ही है ऐसा मानो हर्ज क्या है। खेती किस्मत से की जाती है, खेत बाजरी वास्ते की जाती है, खेती से बाजरी पैदा होती है, तो मनुष्य शरीर क्यों लिया है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, उस प्राप्ति के लिए ही मनुष्य जन्म बना है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है, बाजी के लिए ही खेत बनाया है, खेत बना मेहनत क्यों गई, बाजी खूब हो जाए सदा के लिए, तो सदा के लिए आप परमात्मा के स्वरूप में प्राप्त हो जाओ, मौज हो जाओ सदा के लिए, खेती थोड़ी ठहरेगी, ठहरेगा दिमाजी खेती ठहरेगी थी, खेती तो थोड़ा दिन ठहरेगी, तो ये संसार तो थोड़ा दिन ठहरेगा भाई, और परमात्मा ही रहेंगे अंत में, तो परमात्मा ही है, उसी प्राप्ति के लिए ही संसार मिला है, इस वास ने कहा यही तो अनुकार फल विषय है ना भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, कहते मर के स्वर्ग जावे तो स्वर्ग स्वर तो अंत तो बुरा ही, वो थोड़ा है अंत में दुख मिटेगा, तो अंत में दुख नहीं हो, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, उसके लिए ये खेती है, ये खेती है सभी खेती, और परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये खेती, यही तनु कर पद विषय भाई, ये है नहीं, ये तनु का पद तो परमात्मा की प्राप्ति है, तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही यह शरीर मिला है, इस वास्ते ये तन मिला है शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए। क्यों? परमात्मा से पैदा हुआ, बाजरी मिलती है तो बाजरी से पैदा होती है बाजरी, बाजरी के बूटे पौधा बाजरी से ही पैदा होता है, तो बाजरी ही मिलती है, तो परमात्मा से ही पैदा हुआ ये पौधे सभी, फल परमात्मा की ही प्राप्ति करना है तो वो परमात्मा ही मानो, ये मानो ईश्वर जो बाजी मानो तो बाजी पैदा होगी, बाजी नहीं मानो तो क्या होगा, घास मानो तो घास पैदा हो, घास को मतलब नहीं है, मतलब बाजी से है, तो मतलब संसार से नहीं है, मतलब परमात्मा से है, जो परमात्मा की प्राप्ति करना हो तो इसको परमात्मा मानो, कि परमात्मा है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, सेवा करो, सेवा करो कर्मयोग हो जाएगा, सेवा करो कर्मयोग हो जाएगा, और विचार करके तत्व समझो तो परमात्मा ही है, जड़ छूट जाएगी। है भगवान का मानो भक्ति तो लीला है, तत्व में ना तो तत्व है, कर्मयोग माना तो परमात्मा से सेवा करो और भक्ति मानो तो भाई लीला है, तो लीला ही है मान लो, केवल लीला है, केवल लीला, केवल लीला है, तो लीला कब देखना है जब बाह्य वृत्ति होती है तब, अभिन्न वृत्ति है तो भगवान में लगे, उसमें खेती की जरूरत नहीं है, बाजरी भरी है अपने, खेती की जरूरत होती है भाई बाजरी और पैदा होनी चाहिए, बाजरी होनी चाहिए, बाजरी होना चाहिए, इस वास्ते संसार बना, परमात्मा की प्राप्ति के लिए संसार बना, उसी प्राप्ति के लिए ही, और कोई मतलब नहीं है, और जीव जंतु पैदा होते ही हैं, उनमें सब में भगवान को देखो, सब जीव जंतु छोटा बड़ा सब विश्वादी बड़े जहरीले जहरीले पोते होते हैं, भिलावा कुचिला आदि, तो वे भी परमात्मा ही है, परमात्मा ही अनंत रूप से परमात्मा है, तो परमात्मा ही परमात्मा है, विचार कर देखो तो परमात्मा है, सेवा कर देखो तो परमात्मा है, लीला देखो तो परमात्मा है, सीधी सरल बात है, अद्भुत तत्परता से ज्ञान रूप से देखो तो ज्ञान से एक परमात्मा ही है, योग रूप से देखो तो सेवा करो परमात्मा ही है, और भक्ति रूप से देखो तो परमात्मा ही है, परमात्मा ही प्राप्त होंगे, खेती है तो परमात्मा के लिए है, बाजरी के लिए है खेती, ऐसे शरीर है तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, ऐसे क्या होगा, परमात्मा की प्राप्ति हो गई, और खेत का क्या तात्पर्य, खेत का तात्पर्य बाजी हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए उसके लिए ही है, ये है, ये नहीं नीता है, ये मैं बाजी है, बाजी दिखती नहीं पर बाजी है, क्यों बाजी पैदा होती है अंत में, बाजी के लिए ही खेत होता है, वो घास बने दिखता है वो बाजरी है, क्यों बाजरी से पैदा हुए और इनसे बाजरी पैदा होती है तो बाजरी तो हुए, ऐसे सब परमात्मा है, सब जगी स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है, प्रभु मैं जग नवी नयन सफल कर सफल बनाओ भगवान है भगवान है भगवान मेरे प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु वाह क्या क्या उदाहरण किए कैसे कैसे उदाहरण किए आपने क्या क्या उदाहरण किए खेती बहुत अच्छी है आपकी खेती बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है तो बहुत ही पैदा हो गई तो ये प्रभु है प्रभु है तो परमात्मा प्राप्ति हुई परमात्मा प्राप्ति होगी और क्या होगा परमात्मा ही है सभी वह मैं अनुकूल पर तो बोली खेती है कभी दुख कभी दुख आता है कभी सुख आता है कभी आनंद होता है कभी खुश होता है यह लीला है लीला मात्र ही लीला मात्र न सुख देता ना दुख देता लीला मात्र खेल खेल खेल मात्र है ये खेती है खेती है जरूरी जानकार करे बार भी अच्छी बार भी अच्छी परमात्मा अच्छे है परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है बाजी में घास रहता नहीं रहेगी बात ही संसार तो रहेगा नहीं रहेंगे परमात्मा ही तो परमात्मा का स्वरूप है कैसी मौज की बात है तो हरदम जो रहने वाली चीज है वो परमात्मा ही है हरदम बाजी रहेगी खेत हरदम तो हो जाएगा खेत हरदम नहीं रहता बाजी के लिए खेत होता खेत हरदम नहीं रहता परमात्मा की प्राप्ति के लिए है ये सीधी सारी बात सरल बात है ये लीला है भगवान है संसार होते हुए तो लीला है अनेक रूप धारण करते हैं अनेक रूप धारण करने हैं भाई अनेक रूप से बने हुए एक ही अनेक रूप से बने हुए एक ही अनेक रूप से है और अनेक रूप से बने हुए एक ही है वासुदेव सर्वम अनेक रूप होते हुए भी एक ही है वो घास देखते हुए बाजरी है वही बाजरी क्यों बाजरी से पैदा होया तो बाजरी होगी तो बाजरी है वो देखने में घास है वो ठहरेगा नहीं अंत बाजरी में परिणित होगा बाजरी से पैदा हुआ है बाजरी में परिणित बाजरी है ऐसे संसार पैदा परमात्मा से हुआ और परमात्मा अंदर परमात्मा रहेंगे तो ये परमात्मा ही है जिससे पैदा हुआ वो परमात्मा अंत में रहेंगे परमात्मा तो बीच में दूसरी चीज थोड़ी आ गई परमात्मा ही ऐसे बने हैं हमारे भगवान ही ऐसे बने हुए हैं ऐसे बने हुए देखे वहां वाह प्रभु वाह वाह प्रभु वाह वाह प्रभु वाह वाह प्रभु वाह मौज की बात हो गई परमात्मा ही बने हुए हैं देख देख रहे आनंद होता आनंद होगा मस्ती हो जाएगी मौज हो जाएगी इस मौज को ले लो भाइयों बात ये है भगवान की लीला है लीला ही देखो सुख आवे तो दुख आवे तो ठीक आओ तो बेठीक आओ तो सुहा तो न सुहा तो है तो लीला ही भगवान है भगवान ही लीला है अरे एक तरह की लीला हो तो लीला नहीं होगी लीला सब तरह की होती है रामायण में अयोध्या भी पूरी है जनकपुरी भी है तो लंका भी पूरी है लंका अयोध्या पूरी है जनकपुरी है लंकापुरी नहीं है लीला में सब हुई लीला में अयोध्या भी है जनकपुरी भी है मिथिला और लंका भी है लंका में रहने वाले भी आदमी है, जनकपुरी में रहने वाले भी आदमी है, अयोध्या में रहने वाले भी आदमी है, तीनों पूरी होना सही लंका पूरी रामायण है। कोई पूरी नहीं हो तो रामायण होगी नहीं, अयोध्या नहीं हो तो रामायण नहीं होती, जनकपुरी नहीं हो तो रामायण नहीं होती, लंका पूरी नहीं हो तो रामायण पूरी थोड़ी हो जाएगी। राका रामायण में जैसे अयोध्यापुरी आवश्यक है तो लंकापुरी भी आवश्यक है महाराज, जनकपुरी भी मिथिला भी आवश्यक है रामायण, ऐसे लीला है भगवान की। गोस्वामी जी कहते हैं अंत में भगवान को ही प्राप्त होंगे, अंत में सब खेती का परिणाम भगवत प्राप्ति होगी, भगवान को प्राप्त होंगे। कथा संक्षेप ही कही, संक्षेप कथा कही तो सब प्राप्त हो गए खराज पक्ष ही। तो क्यों कही गया कि अंत में परमात्मा की प्राप्ति होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी, इस बार संक्षेप में कही अभी पूरी जरूरी है। तो अंत में परमात्मा की प्राप्ति है, अंत में लंका पूरी का मतलब परमात्मा प्राप्ति, जनकपुरी का परमात्मा प्राप्ति, अयोध्या की परमात्मा प्राप्ति, और क्या मतलब है। ये परमात्मा प्राप्ति के लिए लीला स्थली, लीला स्थली अयोध्या भी लीला स्थली, मिथिला भी लीला स्थली, लंका भी लीला स्थली है, लीला है। लंका भगवान की लीला से अलग नहीं है, क्या लंका भगवान की लीला नहीं है, भगवान की लीला है, जनकपुरी में लीला है, अयोध्या में लीला है, लीला सब तरह की होती है, सब तरह की पूरी लीला तभी होती है, लंका बिना भी पूरी अधूरी है, जनकपुरी बिना अधूरी, अयोध्या में तो अधूरी है, अयोध्या जी में तो राम जी कष्ट है कहाँ उतार लिया, सब आवश्यक है, सब मिलकर ये लीला है भगवान है। कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है, कितनी मस्ती की बात है, विचित्र बात है। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, सब होकर के एक एक खेती के सब पौधे और एक खेती है, सब दुनिया देख रहे अयोध्यापुरी भी, मिथिलापुरी है, लंकापुरी भी है, सब जरूरी है, सब आवश्यक है, सब लंकापुरी में नहीं ब्राह्मण अधूरी, मिथिला अधूरी, अयोध्या में अधूरी, सब अयोध्या मूल है, ये बात है। इस वास्ते सब सृष्टि मात्र भगवान की लीला है, केवल लीला मान लग लीला है, लीला है, लीला बस बस सब काम होता है भगवान की लीला, भगवान की लीला हो रही है, भगवान की लीला है, उसके दर्शन करो, भगवान के दर्शन करो। आम एव नतो मन्यन्तो अन्यत् न अन्यत् न अन्यत् वासुदेव सर्व मत्त परतान्यन्त मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति रंजय आम एव न मत्तो वनित इति बुद्धिध्वंसः। सब उसी लीला है, सब उसका स्वरूप है, बहुत जरूरी है। खेती का मतलब बादली से है, इस लीला का मतलब कल्याण से, परमात्मा की प्राप्ति से है। तो उसी प्राप्ति करना है। नारायण नारायण नारायण नारायण।